molta carrera perdeva ni molte cose da passare. Sta grande, io mi chiedo molte se da te sempre passare. Chi sono le sensazioni per mente se deve passare anche la metà o una quarta parte di lo che dice anche il 25 a bordo alla marina e delle chiedone che totalmente no, che tu vuoi che dicono che pochetta a pochetta e ne ho ancora di sensazione migliore e non sai che maggior sensazione. Sì, all'equipe eccellente. Per dir-se a veure, algo més. Fer la durada significa mirar endavant i, bueno, i desitgem nosaltres complicar les coses al rival. Sí, sí. O sigui, nosaltres hem de salvar la general i per part meua i per part del germans Molls, pues, a veure si podem agarrar el mallot de la muntanya. Després també en categoria sènior pues, tenim un fill disputat. Està el Pablo Ramírez i els dos germans Molls. Entonces, fins com més dura la carrera siga, més m'ho prestigia amb nosaltres. A veure si podem fer tants anys on col·locar sempre majoria nostra de corredors davant. Això també fa que encara la puntuació d'equip pues, puguem caure bon resultat. Pues ens trobem bona sort per aquesta etapa del 22 i encara que, bueno, ara ho feia que era un equip de la general amb molt poc esforç perquè tant no té com se sol dir un poc a os, no? Tot així, molt poc. La idea de Benidorm és que salvar la general. Jo crec que hi ha que provar, hi ha que arriscar-se i provar. I com has dit, està tot en un món d'or i a veure si en Benidorm pot tornar a entrar dins del que seria el podi provisional.